Ruta 66. Hola família, benvinguts a una altra edició de Ruta 66. Un espai dedicat als èxits d'ahir, d'avui i de sempre del món del rock. Rebeu una cordial salutació, sóc en Pitu Dos Santos. I avui us portem un programa especial dedicat a una banda de rock progressiu que porta 30 anys de carrera discogràfica. Parlem dels britànics Supertramp. I el que farem avui serà escoltar una petita representació de cadascun dels seus àlbums d'estudi. Per començar, anem a l'any 1970 amb el disc de debut de títol homònim. En aquell moment, Rick Davies i Roger Hodgson, els fundadors de la banda, comptaven amb Bob Miller a la bateria i Richard Palmer a les guitarres. Anem a escoltar Sorelli. Surely there's a way I could please you. Only in your past lie the tears. Surely there's a day you can say went your way. Some illusion you can keep. Through the years, only if I lied could I love you. Nothing of our lives could we share. Only could we try to get by on the side. Just because, just this once, I was. Un any més tard del Supertramp, és a dir, el 1971, van treure un altre disc, In Devil's Stamp. Els fundadors Rick Davies i Roger Hodgson continuaven ara amb altres col·laboradors, Kevin Carey a la bateria, Frank Farrell al baix i Dave Winthrop al saxo. D'aquest segon disc hem escollit aquest track, Remember. Don't try to make 1971, Remember. I per fi va arribar el gran èxit del Supertramp l'any 74 amb l'àlbum Crime of the Century. Amb aquest disc van arribar al número 1 arreu del món. Aquí va començar John Anthony Halliwell al saxo, Dougie Thompson al baix i Bob C. Bemberg a la bateria. Anem a escoltar el tema Bloody Well Right. Ruta 66, l'artista de la setmana. Continuem amb els convidats d'aquesta setmana, els Supertramp, i continuem el repàs a tots els seus discos, com aquest, Crisis What Crisis, del 1975. I d'allà van extreure aquest single, Ain't Nobody But Me. you a story that'll make a change. I'll tell you when I'm only out of range. It's about a man who's cruel and mean. I promise not to cause a scene. But heaven help the ones you love. There's no one needs the stars above. Where you can run, you know he'll find you. It don't matter now, just look behind. Got it wrong, and that means war. So while I have to treat me rough, the explanation's not enough. Ain't nobody but me gonna lie for you, gonna die for you. Ain't no fish in the sea. Sometimes I'm mean, sometimes I'm fishing. I'm Dr. J, Mr. Hyde. So if you want to stay alive, just give me all you've got to give, and then perhaps I'll let you live. Ain't nobody but me gonna lie. ...1975, Ain't Nobody But Me... i a continuació un dels seus singles més comercials, Give a Little Bit, inclòs el cinquè disc del Supertramp del 1977, aquell amb la portada del piano a la neu, Even in the Quiet Moments. Baby, what old man I'm give a little bit, I'll give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so send a smile and show. L'èxit comercial va arribar l'any 1979 amb el disc més pop de la carrera del Supertramp, Breakfast in America. A dins trobem cançons tan populars com Take the Long Way Home, Breakfast in America i aquesta, Goodbye Stranger. Was it early morning yesterday? I was up before the dawn. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as a ship out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Thank you. you just can't tell. Some they will and some they won't, some it's just as well. You can laugh at my behavior, that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go out shining, you're shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Ruta 66, rock d'ahir, d'avui i de sempre. Continuem l'especial Supertramp d'aquesta setmana. Encara ens trobem al disc Breakfast in America, amb el que van guanyar 2 Grammys. Anem per un altre d'aquest exitós disc, The Logical Song. Oh, playfully watching me. després del disc enregistrat en directe a París l'any 1980, va arribar l'últim àlbum de la primera etapa del Supertramp, Famous Last Words. La relació personal entre els dos membres fundadors va portar a Hodgson a deixar la banda. Aquest és l'últim èxit del Supertramp amb la veu de Roger Hodgson, It's Raining Again. Tres anys més tard de l'abandonament del grup per part de Roger Hodgson sortia un nou disc del Supertramp. Fins llavors, les composicions del grup eren signades per Hodgson i Davis, però ara tot el pes, tot el protagonisme era per Rick Davis. D'aquest disc titulat Brother Where You Bound, destaquem aquesta peça, Still in Love, 1985. Thank you. Ruta 66. Arribem a la recta final del nostre viatge per la Ruta 66. Avui repassant la discografia dels britànics Supertramp. Ara mateix ens trobem a l'any 1987, amb un dels discos, la veritat, més fluixets, Free as a Bird. When a spirit is broken, why go on when there's nothing to say? And I love just a token, it was strong, now it's fading away. But I'm free as ever. Després del disc Free as a Bird va arribar la separació del grup, però no va ser definitiva. 10 anys més tard, tornaven un altre cop i amb nou disc, l'any 1998, Something Never Changed. D'aquest disc destaquem Listen to Me Please, composada per un dels nous membres de la banda, Mark Hart. Well, if you want some advice, you gotta listen to me. Get a hold of your life, and you can have a new dream. Forget the ups and the downs, there's a new game in town. For every turn in the road, there's a new way to go. I don't care what you say, gonna find my own way. just try to persuade everyone around you. We'll make it easy for you. Plan everything that you do. Won't have to work very hard. You'll make it big from the start. Don't have to take it from me. Here's a list you can see. Well, every one of those names, I found their fortune and fame. Doncs bé, amics, arribem al final de l'especial Ruta 66, dedicat al Supertramp. I amb el seu últim disc del 2002, Slow Motion, i amb el track Broken Hearted, marxem. Fins la propera setmana, ha sigut un plaer. Salutacions del vostre amic Pitu Dos Santos. Apa, siau!